50 languages. 63. Küsimuste esitamine 2. Mul on hobi. Ma mängin tennist. Kus on tennise väljak? Kas sul on hobi? Ma mängin jalgpalli. Kus on jalgpalli väljak? Mu käevars on valus. Mu jalg ja käsi valutavad ka. Kus on arst? Mul on auto. Mul on ka mootorratas. Kus on parkla? Mul on kampsun. Mul on jakk ja teksad. Kus on pesumasin? Mul on taldrik. Mul on nuga, kahvel ja lusikas. Kus on sool ja pipar? Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.